Sura 42. Eš-šura. Dogovaranje. Mekka. 53 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Hamim. Ayn sin qaf. Ayn sin qaf. Kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahul Azizul Hakim. Eto tako Allah silni i mudri objavljuje tebi kao i onima prije tebe. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, i on je svevišnji, veličanstveni. Takadu samavatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Skoro da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih, a meleki veličaju i hvale gospodara svoga i mole oprosta za one koji su na zemlji. Allah je zaista taj koji prašta i koji je milostiv. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ. Allah motri na one koji pored njega zaštitnike uzimaju. Tebi nije prepušteno da o njima brigu vodiš. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Eto tako mi tebi objavljujemo Kur'an na arapskom jeziku, da bi opominjao Meku i one oko nje i upozorio na dan kada će se sakupiti, u koji nema nikakve sumnje. Jedni će u džennet, a drugi u džehennem. Walau šaa Allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. A da Allah hoće, učinio bi ih sve pravim vjernicima, ali On u milosti svoju uvodi koga On hoće, a nevjernici nemaju ni zaštitnika, ni pomagača. Amit. اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Zar oni da druge, a ne njega, za zaštitnike uzimaju, a Allah je jedini zaštitnik. On će uživiti umrle, samo je on kadar sve. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ما u čemu se razilazili, treba presudu dati Allah. To vam je, eto, Allah, gospodar moj. U njega se ja uzdam i njemu se obraćam. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Stvoritelj nebesa i zemlje. On vas kao parove stvara, a stvara parove i od stoke, da vas tako razmnožava. Niko nije kao on. On sve čuje i sve vidi. Lahu maqalidu samawati wal ard. Yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli shay'in 'alim. U njega su ključevi nebesa i zemlje. On daje obilje kome hoće, a i uskraćuje. On uistinu zna sve. Šara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan wal-lazi awhayna ilayka wa ma wassa وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau. Pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte. Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za svoju vjeru onoga koga on hoće i upućuje u nju onoga komu se iskreno obrati. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك مِنْهُ مُرِيب. A oni su se podvojili iz zlobe međusobne baš onda kad im je došlo saznanje. I da nije riječi gospodara tvoga prije izrečene, da nema kažnjavanja do dana sudnjega, s njima bi bilo već svršeno. A oni kojima se poslije njih knjiga u nasljedstvo ostavlja veoma sumnjaju u nju. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Zato ti pozivaj i budi istrajan, onako kako ti se naređuje, a ne povodi se za prohtjevima njihovim, i reci, ja vjerujem u sve knjige koje Allah objavio i naređeno mi je da vam pravedno sudim. Allah je i naš i vaš gospodar, nama naša, a vama vaša djela. Nema potrebe da jedni drugima dokaze iznosimo. Allah će nas sve sabrati i njemu će se svi vratiti. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. A dokazi onih koji se o Allahovoj vjeri raspravljaju ništavni su kod njihova gospodara kada su joj se već mnogi odazvali. Na njih će pasti gnjev i čeka ih patnja teška. Allahu allazi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan wama yudrika la'alla Allah objavljuje knjigu, samu istinu i pravednost. A šta ti znaš? Možda je smak svijeta blizu. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد Požuruju ga oni koji u nju ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega strahuju i da je istina znaju. O, kako su, doista, daleko zalutali oni koji o času oživljenja raspravljaju. Allahu latifun bi ibadihi yarzuku man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Allah je dobar prema robovima svojim. On daje opskrbu kome hoće. I on je moćan i silan. Man kana yuridu harfa al-akhirati nazid lahu fi harfi. Wa man kana yuridu harfa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu, umnogostručit ćemo mu je, a onome ko bude želio nagradu na ovom svijetu, daćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno. A nevjernike, doista, čeka patnja nesnosna. Tara zalimina mušfikina mimma kasabu wa huwa waki'un bihim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Vidjet ćeš nevjernike kako strepe zbog onoga što su činili, i kazna će ih stići. A oni koji su vjerovali i dobra djela činili, bit će u divnim džennetskim bašćama, sve što zažele imaće u gospodara svoga. Biće to blagodat velika. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. Na ovaj način Allah šalje radosne vijesti robovima svojim, onima koji su vjerovali i dobra djela činili. Reci, Ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim da mu se dobrim djelima približite. A umnogostručit ćemo nagradu onome ko učini dobro djelo, jer Allah zaista mnogo prašta i blagodaran je. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Zar oni da govore, on izmišlja o Allahu laži, a Allah će, ako hoće, srce tvoje učiniti nepokolebljivim. Allah poništava neistinu i utvrđuje istinu riječima svojim. On dobro zna svačije misli. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. On prima pokajanje od robova svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. On se odaziva onima koji vjeruju i čine dobra djela i obasipa ih dobrotom svojom još više, a nevjernike čeka žestoka patnja. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Kad bi Allah svojim robovima davao opskrbu u obilju, oni bi se na zemlji osilili, ali On je daje s mjerom, onoliko koliko hoće, jer On dobro poznaje i vidi robove svoje. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. On šalje kišu kad oni izgube svaku nadu i rasprostire blagoslov svoj. On je zaštitnik pravi i jedini dostojan hvale. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Jedno od znamenja njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i živih bića koje je rasijao po njima. On je kadar da ih sve sabere kad bude htio. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. I vi mu na zemlji nećete moći umaći i ne postoji osim Allaha ni pomagač ni zaštitnik. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Jedno od znamenja njegovih su lađe nalik na brda koje morima plove. إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Ako želi, on umiri vjetar i one na površini njegovoj ostaju nepokretne. To su pouke svakom onom ko je strpljiv i zahvalan. أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Ili ih potopi zbog grijehova koje su zaradili, a mnogima i oprosti. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Da bi se oni koji poriču dokaze naše uvjerili da kazni našoj ne mogu umaći. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sve što vam je dato, samo je uživanje u životu na ovom svijetu, a ono što je u Allaha, bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u gospodara svoga se uzdaju. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. Za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih ko rasrdi, opraštaju. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Za one koji se gospodaru svome odazivaju i koji molitvu obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. I za one koji se odupiru onima koji ih ugnjetavaju. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi. On uistinu ne voli one koji nepravdu čine. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. Neće odgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu nepravdu. Innama s-sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq. أولئك لهم عذاب أليم. A odgovarat će oni koji ljude tlače i bez ikakva osnova red na zemlji remete. Njih čeka bolna patnja. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Strpljivo podnositi i praštati. Tako treba svaki pametan postupiti. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ. Onaj koga Allah bez podrške ostavi neće poslije njega imati nikoga da ga podrži. I ti ćeš vidjeti kako će nasilnici kad dožive patnju povikati: postoji li ikakav način da se povratimo? وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. I vidjet ćeš kako ih ponižene i klonule vatri izlažu, a oni je ispod oka gledaju. Oni koji su vjerovali, reći će: pravi stradalnici su oni koji na sudnjem danu iz sebe i čeljade svoju upropaste. A zar nevjernici neće neprekidno patiti? وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سبيل. Njima neće moći pomoći oni kojima su se pored Allaha klanjali, a onaj koga je Allah bez podrške ostavio, taj pravog puta nije ni našao. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la marad لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ. Odazovite se gospodaru svome prije nego što dođe dan koji Allah neće zaustaviti. Toga dana utočišta nećete imati i nećete moći poricati. Fa in a'radu fama arsalnaka alayhim hafiza in alayka illa al-balagh. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّا فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. Ako glave okrenu, pa mi tebe nismo ni poslali da budeš njihov čuvar. Ti si dužan samo da obznaniš. Kada čovjeku damo da blagodat našu osjeti, o njoj se obraduje. A kad ga zadesi kakva nesreća zbog onoga što su uradile ruke njegove, onda čovjek blagodati ne priznaje. Lillahi mulku samavati wal ard. Jahluku ma jasa. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On stvara šta hoće. On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće mušku. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće učini bez poroda. On uistinu sve zna i sve može. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Innahu aliyun hakim. Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina. Nadahnućem ili iza zastora. Ili da pošalje iza slanika koji njegovom voljom objavljuje ono što on želi. On je zaista uzvišen i mudar. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Na takav način mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje. Ti nisi znao šta je knjiga, niti si poznavao vjerske propise, ali smo je mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove naše koje želimo. A ti zaista upućuješ na pravi put. Sirati Allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ila Allahi tasirul umur. Na put Allahov, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I eto, Allahu će se sve vratiti.